Ràdio Tiana presenta... Hola i benvinguts al nou programa de Ràdio Tiana, el Digui com es digui, presentat per Roger Jona i per Yaiza Cuevas. Avui comencem el nostre nou programa i estem en companyia de més joves. Molta gent de Tiana, molta gent de Tiana ha col·laborat, Tiana i Montgat. Juntament amb el Casal de Joves s'ha creat aquest programa i, no sé què dir-vos perquè no tinc jo, però intentaré fer el que pugui, vale? O sigui, comencem... Va, malament. Amb què comencem? Amb el sumari. Amb el sumari. Vale, o sigui, tenim enquestes, el revistero, informatius, entrevistes, música i agenda. Comencem amb la primera secció, vale, que és l'enquesta, feta per Albert i Kevin. Check it out, it's 11:30. Hola Albert, hola Kevin. Hola, què tal? Hola, joves del poble, benvinguts a la secció d'enquestes. I aquí veurem unes dades prometedores sobre l'ecologia. Bravo! Nosaltres serem els que presentarem la secció d'enquestes tot aquest temps. Ara doncs, comencem les diferents enquestes de l'ecologia, que no sé si sabeu, és el tema setmanal que, que es faran les enquestes. És el tema de la setmana. Aquesta setmana les enquestes seran sobre l'ecologia i uns temes més importants. Ho puc fer una pregunta als dos? La primera... Gràcies, eh? Gràcies. Què és l'ecologia per vosaltres? Ja comencem. Com que ja comencem? Però, per l'amor de Déu, aquestes preguntes. Sou ecològics? Sí, sí, bastant. No. Sí. No m'heu respost, a veritat. Per mi és com... Ah, ja els he dit ja, els pixins. Ah, i per tu? Per mi, ser ecològic amb el medi ambient. No hi ha sabrosa. Sense ser pilota. És respectar el medi ambient. No soc pilota. Respectar el medi ambient. No. I com respecteu el medi ambient? Doncs... Guardes les piles? No hi ha... això són les enquestes. Comencem la primera. Comencem, Anna. La primera, que és la més general, va sobre si els joves es consideren ecològics a ells mateixos. Recordem que en aquestes enquestes han participat fins a 150 persones de 12 a 18 anys. Aquesta setmana, per cert, hi podeu gaudir d'activitats i molta informació al Casal de Joves de Tiana. Molt bé. A la primera enquesta s'hi han fet els resultats següents, que recordem que és de... si es consideren els joves ecològics d'ells mateixos. Llavors, un 55% dels joves sí que es considera ecològic a ell mateix. Llavors, un 20% dels joves no es considera ecològic. I un 24% a vegades. Jo penso que la gent és ecològica, però en realitat no ho és. Sí, gent de... Només fa falta mirar-vos, no? Molta gent que hem preguntat diu que és ecològic, però després llença papers al terra... Jo ho he fet, eh? Jo sempre llenço papers al terra i sempre llenço un. No, en sèrio, quan estem menjant donetes, què fas amb el plàstic? Fas el que no passa res i el tires... el donet és massa gran, però un cleaner... El paper del xiclet. Això ho faràs tu, Roger? Jo m'ho guardo a la butxaca. Per què rius? La nostra següent enquesta és si reciclem a casa. A veure... Un 64% recicla a casa amb papeleres diferents colors, vidre, plàstic, paper. El 35% a vegades i el 0% mai. Què t'ha semblat, company? Bé, la veritat és que està bé perquè a ti se sap bastant que hi ha un bon servei de reciclatge, però Montgat, perquè clar, recordem que les dades aquestes són sobretot de l'Institut Talassa. Bé, perdona, Montgat és igual que Tiana. Aquí sense discriminació. No és que xerreo, És que van jo, aquí. Tiana està reconegut per la merda que recull. O sigui... Sí. En sèrio, eh? Això, sí. I Tiana sense Montgat no és res. Mentida. Company, què? Expliques més coses? Ara ve una altra important, que és on la gent llença les piles. Que abans hem citat el tema. La veritat és que els resultats són sincerament dolents, ja que un 43% dels entrevistats la llença a la papelera normal. Després, bueno, la paperera o el terra, més que res. Després, un 40% la gent se... els containers especialitzats, que es poden trobar al ajuntament i... bueno, a les farmàcies. Un 9% a la deixalleria. A les farmàcies. Sí. I un 8% a altres llocs. Llavors, bueno, tu què creus, company? Pues jo crec que s'han de llançar totes als containers especialitzats, com el parc dels Teletubbies, un dels exemples, el metge. Sí, sí, hi ha el metge. I a les farmàcies. Sí. Però que a les farmàcies n'hi ha per llançar. Que sí que n'hi ha a les farmàcies, que hi ha moltes farmàcies. Sí, sí. Doncs pues Montgat està molt mal organitzat, tia. Bueno, com que Montgat, si això està a Barcelona i a tot arreu? També recordem que les piles són molt contaminants. Per exemple, una pila de rellotge, d'aquests rellotges de pulsera, pot contaminar litres i litres d'aigua. Una piscina olímpica. Sí. De manera que si hi veus... No tant, la meitat. Són danys mortals, més o menys. Ah, sí, és una cosa. Com bueno. Una piscina olímpica. Saps que una piscina no és olímpica fins que no s'han fet unes olimpiades? Ah, que xorrada. No, abans... un respeto, no? Ai, por Dios, señores. Puede echar a patas. Bueno, Kevin, el teu torn. Sí, ara l'enquesta més curiosa. Si us plau, pareu bé l'orella. Notes l'aire contaminat? Sí, doncs el 8% nota sempre que l'aire està contaminat. El 37% a vegades i el 25% mai. Si seguim així... Bueno, jo crec que està bastant bé que els joves notin l'aire contaminat, ja que si es nota molt, poden anar a entitats grans com ajuntaments o qualsevol lloc, que, bueno, si va molta gent, el govern farà més mesures dràstiques, ecològic, com cotxes, tot això. Bueno... Jo tinc una idea. I si fessin cotxes com els Picapedra? Aviam, noi. Tomes Picapedra... Parida. Amb pedals o... Què pedals? Si els Picapedra s'agafen amb el cotxe i anaven corrents? Bueno, jo crec... No n'hi havia pedals. Jo crec que els joves són més ecològics del que sembla a primera vista. Perquè, perquè res veuen... joves que no semblen ecològics, però les dades indiquen que... La setmana que ve podeu fer una enquesta sobre la gent que li falta un bull, eh? I podeu començar per la setmana que ve ja tenim l'enquesta preparada. Bueno... De què va? De sobre què volen els joves. Ah... Bueno... Bueno, què no volen els joves, millor? És que ho volen tot. Bueno... Bueno, sí. Quants buenos, no? Bueno, digueu algo, tio. Bé, ara... És la secció, eh? Bé, ara l'última i més breu enquesta, que la pregunta és, fas servir transport públic? Llavors, un 38% el fa servir sempre. Perquè és menor. Després, un 23% el fa servir sovint. Un 29% a vegades i un 9% mai. El 9 és els que tenen moto? No, és 9 moto, entremig, perquè hi ha papes i amigos. I l'altre, bé, són menors. Perquè són uns pringats i no et porta ningú. Un respeto per la gente. Aviam, jo sóc d'aquests, però... I parla. Bueno, i què? Sóc una pringada, em considero pringada. Ja, això no cal que ens ensenyis. Que això és veritat, perquè a vegades només tenim tendim a fixar-nos a única cara dels joves. El que és pringada o el què? Què pringada, què dius? Què inventes, Roger? Bueno, digues-lo la setmana que ve. Doncs sí, i la setmana que ve tenim el tema què volen els joves, com ja m'he dit abans. Cha-cha-cha-cha. Sí, Kevin, no t'anticipis, i ara li donem agraïments a en Pau, que ens ha ajudat amb les dades de totes les enquestes. I si no és molt preguntar, qui és en Pau? El cosí de l'Albert, el cosí de l'Albert. És un amic que ens ha ajudat... Aviam, el cosí o l'amic? El cosí. Que ens ha ajudat a fer els tants percents i etcètera. Bueno. Pues gràcies, Pau. Ah, sí, aunque sí. No et coneix. De res, Pau. Com que de res? Gràcies. Bueno, pues gràcies. Fins aquí la secció d'enquestes. Què tal t'ha semblat, Kevin? A mi m'ha agradat bastant. Gràcies, sí. Albert, per donar-me el meu lloc, això és el que pregunto. Què t'ha semblat, Kevin? Què t'ha semblat, Albert? Bé. Bé, molt bé. Bé. Jo crec que la nostra següent enquesta serà millor. Sí. Cada cop posarem el nivell. Sí. I tant, home. Bravo! Bueno. Això és tot. I fins aquí, Kevin Romera. Albert Maristany, secció d'enquestes. Et dius Albert Maristany? No ho sabíem, és Albert, i tu igual que Kevin. Va ser, Kevin d'on ve? Tot el món té un cognom, Roger. Neiza, pots parar de tractar-me com si fos tonto? Kevin ve d'Inglaterra, de Gran Bretanya. Neiza de Canàries. Pues Roger ve de meus pares i de Gràcies. I Albert? Bueno, Albert ve de... Albert ve de Tiana. Ve de Tiana, vale. Bueno, doncs s'ha acabat la secció d'enquestes i comencem la secció de El Revistero. El ballet del rullator, de puntetes, el ballet del rullator, de puntetes i taló. I comencem la secció del Revistero, que també és nova, per qui no sàpiga que secció, la presenta la Yaiza Cuevas. Encara que m'has tot el lloc, però bueno. M'estic enfadant, Yaiza, no comencem. Bueno, no comencem la secció amb l'espera de boda del Manu Tenorio, que no té, que es casa amb una periodista que es diu Sílvia Casas. I qui és? Una periodista. Perdona, perdona, perdona, no sabia que era periodista. Però si ho acabo de dir. I et pregunto, i qui és? No, que se dedica. Pues eso. Bueno, a l'església de l'Escorial. Entre els 200 invitats que van haver, no gaire coneguts, va estar la presència de David Bisbal perquè va vindre la seva nòvia. I ell no. On seria? Potser s'està fent aquells rinxos tan horteres que portava. Per cert, era una hortera aquest home. El primer que ens acaba de fer. Aviam, sense insultar, per favor. No insulto, però a veure, que aixequi la mà que el Bisbal no és una hortera. Un, dos, tres... Mira, 80% dels públics, a la públic, diu que és una hortera. Bueno, seguim. També va vindre la Natàlia. Recordeu la Natàlia, no? Qui no la coneix, la Natàlia? La que es va liar amb el Nico d'Operación Triunfo, no? On hi havia un rollete... No la coneixes, Roger. Ja hi ha què, poca? Pues la primera de OT. Ah! Para con el boli, no? Com has... Bueno, la parella va confirmar que tindran fills aviat. Bien, seran papa i mamà. Sí. Es que sí. Seguim. La nostra estimada cantant, Ana Torroja. Aquesta sabràs qui és, no? No. Com que no saps qui és l'Ana Torroja? Aiza, jo soc una persona culta, ensenyada... Esclar, això és... Aquestes preguntes que em fas tu són molt complicades, saps, de respondre? Perquè la gent no sap qui és això. Això són Ana Torroja és una cantant, la que canta La Madre de la Luna i aquest... Tio, no saps quina, eh? Bueno, igual, seguim. Ana Torroja i Esther Arroyo van tindre un accident, nois. A la carretera de Béjar, la frontera de Andalucía. Però per sort no han tingut res gaire greu i estan fora de perill. En què no, tots no van tindre aquesta sort, perquè un acompanyant que de 40 anys va morir i un de 29 i un altre de 29 està a l'UCI. Però jo pregunto, se sap la circumstància d'això? Com que sí, se sap? No, un accident no passa perquè sí. Anaven borratxos, anaven drogats? Aquí diuen que van col·lisionar. Què vol dir? Que van xocar amb un altre vehicle. Perquè la carretera aquella es veu que és molt dolenta. O ells són molt dolents conduint? Ah, això no sé sol. Ah. Doncs en una constància, això. És que els famosos són famosos, Sí, i enganyen. Però bueno, seguim. Antonio Morales. Qui és? El marit de la Rocío Dúrcal. Ah. La que es va morir de càncer. Tots la recordem. Una gran veu. Sí. Qui no la recorda, no? Aviam, quina incultura n'hi ha. Bueno, doncs pues el marit de Rocío Dúrcal ens declara que va caure en la beguda rere saber la seva enfermetat. Quina? Que tenia càncer. Ah, o sea... és que, nena, jo, entre que sóc curt i que tu m'expliques coses fora de lloc, i entre que entremig passen molts àngels... Hi ha molts silencis, però és normal. Bueno, doncs això. Es va rehabilitar gràcies al seu pas per la clínica i ara reconeix que està molt sol. Però dintre del que cap està bé. Però és que se compra un Furby. Pobret. Tia, jo vols que et digui. Aviam, acaba de perdre la seva dona i l'únic que li dius és que se compra un Furby. Sí. a la guerra. A veure, a mi quan se'm moren, jo què sé, passa alguna cosa, la gent normal que li passen coses no va per allà suplicant a la penya, tio. Bueno, aquests són famosos. Per això mateix, que els hi donin pal. No es poden dir tacos. Pi. George Clooney es troba a Puerto Rico ensenyant la seva nova pel·lícula. Quina pel·lícula es tracta? És aquella que m'has dit abans que estava assajant i que s'ha deixat bigoti? Exacte. Bien, una cosa que em sé, tio, per llegir una revista. Quina revista era? Ok. Ah, doncs pues he llegit la revista Ok. I diu que aquesta persona, bueno, que a tothom li agrada les mames i papes, no, papes no, a no ser que siguin gais. Un respeto, no me meto con ellos. Doncs això, està ja ensaiant i a la vegada bronzejant-se. Què opines d'això? Jo crec que té molt de morro, aquest tio. O sigui, es pren la seva feina. Quant deu cobrar? Perquè clar, o sigui, imagina't el tècnic està davant d'una piscina fent veure que fa alguna cosa, es ficant-se moreno i a més cobrant. Ja, tio, quin morro tenen. T'agradaria, Marc? Diu que sí, veus? Aquí no. Seguim. Nicole Kidman, la famosa actriu. Alguns diuen la millor, però bueno, tot s'ha de veure. Està casat, fa 2 anys que està casada. Bien, altra cosa que hem de ser. Amb un nostre olià, ha tingut una filla que té un nom molt raro. O sigui, com, saps com el Suni, aquell de beguda? No. Sunday Rose. Rose. Bé, és igual, aquest nom, vale? Es diu Sunday perquè... Per Sunday Red, que va ser una... com es diu? Una dona que va desenvolupar o no sé què va fer amb les arts. Sí. Lleida, és tu secció. Ja ho sé. Desastre de dona. Allò que tu. Bueno, ha tingut una filla que i està molt contenta, aquesta dona. Més a la família, bien. A més, com fa poc es va casar amb el seu nom marit, Kate. Kate. Té un nom molt raro, també. És Austràlia, com ella. Doncs, bueno. Pues és molt blanca, no? Per ser australiana, tio. I com són els australians? Pues són morenos, tio, tot el dia els toquen el sol. Aviam, crec que no sé si tu vas bé a Austràlia. Què? Crec que no sé si tu vas bé a Austràlia. Austràlia està baix, eh? Sí, i quan fan un documental, com surten? Jo què sé. És que, Jaiza, et dius coses sense lògica, per l'amor de Déu. Potser la Nicole Kidman va estar tancada en una habitació tota la vida i només li donen menjar i no li entrava el sol i llavors per això es va quedar blanca i ara que ha sortit al carrer, els seus pares no la volen reconèixer bé, clar, diuen, ah, aquesta no és la nostra filla, perquè ella volia ser actriu però els seus pares no la deixaven. Aviam. Aquí hi ha molt de marro, eh? Què t'estàs inventant, noi? Bueno, recordem... I llavors, el seu marit la va rescatar. Aviam, recordem que abans de tindre el i potser les pel·lícules Kate, era una foto que li feien. La movia. Va estar casat amb Tom Cruise. 10 anys. Hola, aquest home, tio, el seu nas anava a una paret per penjar quadres. Tom Cruise, 10 anys, i no es va quedar embarassada. Algú perquè dels dos no anava bé, eh? Moltes missions impossibles i aquest home no se li aixeca ni en grua, tio. O ella. Però no es para, ara. Que era més no es para. Sí, però d'una altra dona. Ah, doncs pot ser que la dona estigués embarassada, però no l'hagués dit, s'hagués casat amb ell, la filla, o fill, el que sigui. Segur, segur. La Nicole Kidman ens diu que es va quedar embarassada gràcies a les cascades Kunururu. Bueno, si et vols quedar embarassat o embarassada, truqui al nou telèfon que li anirem. 907-22-23-22. Li enviarem un frasco d'aigua de les cascades. No truquin perquè no existeix aquest telèfon. Bueno, O sigui, i si jo em banyo a la platja, què em pot passar? Seré sirena! Màxim, que et pica una medusa. Pica i em va fer molt mal. Interessant. Oi que sé? Mira on li va fent. Bueno, allò que fan les meduses, em van tocar per una onada i jo vaig dir, em pica la cama. I fins al cap d'un bon rato de rascar-me, no em vaig adonar que m'havia picat una medusa. Vaig anar a color roja i em diu, ui, això és molt típic en verano. Ja lo sé. Et picava, però et feia mal o et picava de rascar-te? No, perquè ma germana sempre està al mig, no? I per un cop em va fer un servei. Li va picar abans amb ella que a mi. I llavors, clar, quan ella va començar a cridar, vaig sortir corrents. Què vols, Marlène? Ah, bueno, ja ho he dit el nom. Està la Roger i la Marlène. I fan una altra secció. Però d'igual. És que no puc guardar el secret. Seguim. El Duque, de Telecinco, de la sèrie Sin tetas no hay paraíso. Vaya, nom més cutre, tio. Aviam, es diu així el seu personatge. No, el nom del personatge, no, el nom de la sèrie. Ah. O sigui, nenes que sou adolescents o nenes que sou petites. Sense tetes no hi ha paraís. O us ho pareu ara... O... Aviam. Nenes, esteu... Dintre del que cap no diu ninguna mentira. Yaiza, que el que has dit és molt fort, eh? O sigui, és com dir... Sin pelos no hay hombres. Aviam, els nois sols es fixen en una cosa. L'aspecte físic. Bueno, després hi ha els sentimentals que diuen... No, a mi l'aspecte físic no m'importa. Només m'importa el que hi ha dins. I estan amb una que te cagues... I l'altre, que és un pringat, està amb aquelles que diu, per l'amor de Déu, on l'has trobat? I tu, què penses? De quin bando ets? Sentimentals? Jo vaig a quedar molt bé. Jo em fixo en el que hi ha dins de les persones, perquè l'exterior no importa. És com un edifici. Pues... Tu vas per Barcelona, foten fàstic, però per dins dius, collons, quants de diners, no? I dit un taco, no es poden dir, no es diu això a casa... No... Que doncs, si no bueno, la mama... El Duque està amb una... Dona, el més fort, té 12 anys més que ell. Ah, o ell? La dona. Està molt de moda últimament, això. Ja, però 12 anys. És rica? Són 12 anys. És actriu 12 com ell. Anys, no, 12 anys. No em reies, no em corregeixes. No, és que dius cada... Bueno. Tu et casaries amb una, amb un de 12 anys? Amb una? Amb una, ah. Home, si és rica i s'està a punt de morir, sí. Aviam. És actriu, és artista... A veure, s'estan partint la caixa. Però és normal, no? O sigui, tu et ve una vella que és multimilionària, et diu que si vols casar amb ella, i a més et diu que et deixa l'herència... Aviam, això ho faràs tu. I tu, guapa, i tu. Bueno, segurament sí, però... Ah, veus? Però que ell no té necessitat, ja és ric de per si. Per què està amb un altre de 12 anys? Doncs que ens fa la tio. Els que som més necessitats. Això és que pot haver-hi ple sucurs. Eh? Eh. És que no m'he enterat ara. Joti, ja estàs sort. No, estic escoltant un dia que és molt fashion, que és d'aquelles... Doncs això, ho sento, noies, el gran Duque està casat. Oh! Oh. I bueno, es veu que es van conèixer a la producció de la sèrie de Motivos Personales. Se'n recordeu, no? Van conèixer que... Vols fer de... Oh, m'estàs estressant, noi. Bueno. Hola, Yaita. Soy tu compañero. En sèrio? No ho sabia. Ah, que fort. És increïble. Algun cop has fet la foca? Jo no, és un animal que no s'imita. Les foques fan el... No sé fer-ho. Ho acabes d'imitar, noi. Bueno, és que em fa el dofí, fa aquell... Aquells dofins xungos, saps? Bueno, algú s'ha estat imitant. M'encanten el zoo. A veure els dofins és una cosa que m'agrada molt del zoo. Però si se'ls fan que saltar, sí, es repeteixen jo una i una altra vegada. Se'ls fan tocar la pilota i saltar entre arcs. És un rotllo. Doncs pues fes-ho tu, guapa. Jo no sóc un dofí. No, ets una persona i prou feina t'aguanta sobre l'aigua. Està morta, t'enfonses. O sigui... I bueno, de més, jo quan vaig anar a l'escola... Tenim més capacitats que els dofins. Eh? Eh? Eh? Cafè. Eh? Li diré a la mama. Hola, tu. Anda, tia, compra't un Furby, déjame en paz, ¿m'entiendes? Ara, per qui no ho sàpiga, estic alineant Radio Tiana amb els papers. Molt bé, no? Aquest, ah, sí? Seguim amb això, home. Segueix, Et desvies. Bueno, es veu que la parella manté relació des del 2005. Porten ja 3 anys en relació. Home, si no arribem a tenir relacions... Bueno, uala, o sigui, dono un premi a l'home que més aguanta durant 3 anys estar una persona o a la dona, perquè clar, les dones semblen ser molt santes, jo no faig res, i després mira les pepines de la nevera, saps? Aviam, n'hi ha casos que estan tota la vida junts, pràcticament. Els meus avis, tio, no sé com ho fan, això. S'estimen, s'adoren, no s'amen. L'amor s'acaba. O sigui, tu l'amor el tens per un temps, després és carinyo, és respecte a la persona mútua. Però ja està, el respecte. I per què s'ha d'acabar l'amor? Lleita, per l'amor de Déu. Què? Bueno, sigues sincera o no, sigues persona adulta, i l'amor s'acaba perquè s'acaba. No s'acaba. Home, sí. Si no vols que s'acabi, no s'acaba. Sí, tot el que comença sempre s'ha d'acabar, saps? Perquè és un... Claro. Són unes coses molt complicades. Els meus avis, jo penso, porta molts anys, no sense cardar, ja. I tu què saps? Us ho comunico tots que se m'envola la flapa. Us ho dic a qui m'escolteu i a qui no també. Bueno, com esteu escoltant els que m'escolteu. A veure, els avis arriben a un punt que deixen de ser animals salvajes. Aviam, existeixen mètodes. La pastillita azul, sabes qual és? Jaiza, amb 68 anys, o amb 78 o 96 anys, la pastilla et mata. Casos per potser s'han aquí hi ha un home que s'ha morit per culpa de la Viagra. Doncs pues que comprin productes naturals, també n'hi ha. Sí, no? Com tu dediques a això? Ha! És veritat o no és veritat? Bueno, i? A veure, es fa velocitat, no? Si no se t'aixeca, pastilles naturals. N'hi ha a les arbolisteries. Arbolisteries, eh? Arbolisteries, nen. Arbolisteries. Bueno, vamos, intenta on compren herbes. I més coses. Tia, però tot són herbes. Jo crec que no fa... No són herbes tot, n'hi ha més coses. La tieta de la meva germana està fent una cosa que allò del sirope, saps què és? El sirope de sàlvia. Qui no el coneix? Tio, sirope, és bueno, un... Som íntims, saps? Allò, cada nit anem allà... Que aquesta va ser el sirope de sàlvia i... Bueno, ens diuen que t'han encantat una altra secció, no? Ah, sí? És que... Moment, pausa. No escolteu, tapeu les orelles. Vols per de fer el tonto? Home, que tens una edat ja. Per què ens timen? És que aquí darrere... Bueno, darrere no, davant, però darrere d'una altra persona, però... És igual. Allà, darrere una finestra, estan fent... No em veieu, llàstima, perquè és un gest molt... Un gest molt... Molt maco de veure, o sigui, com molt una nena... Molt idiota, molt mico. Estúpid. Que no pots insultar, Iaiza. Que estàs en horari infantil, has de dir càspita, caramboles, coses d'aquestes així molt, molt refinades, saps? Sento dir que qui no sàpiga aquestes paraules. Ja igual, Iaiza, no pots insultar. Tu no pots dir... aquesta persona. Perdona. Bueno, va, continua, tia, que no acabarem mai. Quants fulls que tens, no? Jo no tinc tants fulls. És injust, jo també vull més fulls. Soc una persona... Mira, això és el fulls dels fulls quan els canvies. Aquest és interessant. Sabeu que el Figo es vol... Bueno, diu que quan es jubili passarà a comprar un... Bueno, ja té la... Però que vindrà a viure a Madrid. Sabeu qui és el Figo, no? Els gelats, no? No. Centro... El... O sóc Intes Frigo, no és el... El Figo, Luis Figo, el centrocampista madrileño. Ah. Bueno, que ja no és madrileño, que està en un altre equip. Ara, pues nada de, tio. Pues... Existeix el senyor Frigo, aquest home? No crec. Home, a l'anunci de... De com què? Els gelats aquests tan bons, que sempre surt aquella dona que puja, com si fos supersexy, mig torrada. Magnum? Aquests. Magnum tenteix. A tu no et serveixen, No menjo. Ella es nota, ja. Tu t'imagines un gelat que fes aquest efecte? Oh, que fort, no? Pues estaríem perduts. La dona aquesta té una menció, en la menció Magnum. Segur. Que sortia el Boris aquell, que és... Hola! El Boris Aguirre. Oh, em fa una ràbia, aquest home, per l'amor. Hola, no m'encanta. No, ja, no cal que m'ho juris. Aviam, però... Roger, vols parar de ficar-te amb mi? No em fico amb tu, Iaiza, però és que em dius coses que t'encanta un home que per l'amor de Déu no sap parlar. Sí que toma crida, és com si dic... Bueno! És part de l'espectacle! Pues sí que toma sempre està actuant. Jo, o és... O és... Ahà. Però aquest home... Imagina't estar a casa i dir... Què vols avui per sopar? No, peix que... o croquetes? No, prefereixo calamars! I si pot ser a la romana! Ha. Així a casa. Ha. Ha. Mira, saps què has de fer? Me parto, o sigui, la mano... Clar, no em veieu, no? O sigui, la fiqueu vertical i la fiqueu entre les tetes. I llavors fas me parto. Amb els dits feu el dibuix d'una caixa, con tu chispa, i amb els punys els escau així. I llavors fas me parto la caja con tu chispa. Has vist? Montse, no, nena. Llavors no t'ho has inventat, no? Ja no té gràcia, tio. M'estàs ofenent, Lleiza. I tu a mi no portes tot el programa ofenent-me, no? No. Cafè. Si no fos per mi, què faries? El mateix et dic. Bueno, ja hice, com que no tens res més, ja. Que sí que tinc. Bueno, no, però da igual. No tens... tens algú? Mira. Desgraciat! Ah, s'ha trencat el full! S'ha tornat a trencar. Llàstima. Tia, que no em trenquis els meus fulls. Un respecte, no? Ah, o sigui, tu em pots trencar mira, els meus? Mira, sabeu què? Com estem discutint... Anem a presentar una cançó, perquè me quedo con tu cara, que és Red Hot Chili Peppers, i una el títol no el sé llegir perquè jo sóc curt de gambals i l'anglès jo som gat i aigua. Hello. separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? Bueno, comencem una altra secció, que és nova d'avui, evidentment, que és l'entrevista amb Roser i la Marlene. Hola, Roser, hola, Marlene. Hola. Hola. Bona tarda. Bona nit. Bueno, doncs, nosaltres hem preparat una entrevista sobre la televisió. Oi que sí, Roser? Sí, sí. Una entrevista. Aquestes entrevistes són sobre joves de entre 12 i 17 anys. I la què, vam fer per Tiana, així... No, molt d'èxit, en veritat no hem tingut. La gent hi fa cosa, eh? És que la gent m'esperia, li preguntes una entrevista i se'n va corrents. És flipant la cosa. I a més joves, que anem sempre en presa. Sí. Sí. Que molt sí, d'estrès, tenim. Sí, sí. Entre els exàmens i els extraescolars... Bueno, el Roger ens va acompanyar a preguntar perquè sense ell no sabríem fer servir la màquina aquella. Una gravadora que fa anys que existeix. Una gravadora que li van explicar, i un micro. El botó vermell grava, el petitó, que hi ha un quadrat, di para. No és normal, no? Bueno, no ho sé, el rec i l'estop, no? Sí, però a veure si és el primer cop, doncs pues, tampoc... Tampoc estem molt acostumats a fer servir de... les segur, màquines segur que, aquestes. Segur que vaig anar a veure una pel·li de rec. Ai, que de poques de rec. Sí, també l'he també. Sí, és... No l'aneu a veure, per favor. No, no. És molt traumàtic i en sobre et mereixes o no. Per què? No l'has vist? Sí. No, tu no et vas marejar? No. La vas anar a veure a cine? Sí. A primera fila o a tercera o algú? No, perquè s'aixeca massa el cap. Jo vaig més cap al fondo, que allò el... ja, però, és panoràmic a la vista. Saps el que passava? Que quan vam anar... Bueno, que no estem parlant de cine. Clar, no? Millor que parlem de... No, no, cine, no, tele... No. Bueno, doncs, aquestes preguntes volíem... Posar-les. El que consistia era que sabéssim la idea sobre la gent que té la de la televisió i què li agrada més, o sigui, què es veu més. I si tenien a la seva habitació i tal. Bueno, les posem ara. Posa't. I Freibart, tens televisió a la teva habitació? Creus que necessites tenir-la? No, no en tinc i crec que no necessito. La televisió està allunyada de la teva família? Per què? No, perquè... per res. Quina és la teva sèrie preferida? La dreta. Aquí parlem. Laia Ram, tens televisió a la teva habitació? Creus que és necessari tenir-la? No tinc i crec que sí que és necessari. La teva televisió t'allunya de la teva vida familiar, per què? Sí, perquè estic tot el dia veient-la. Quina és la teva sèrie preferida? Polònia. I parlem? No hi ha tele. Tens televisió a la teva habitació? Creus que és necessari tenir-la? No, no tinc i sí. La televisió t'allunya de la teva vida familiar, per què? No, però si tampoc la veig molt. Quina és la teva sèrie preferida? Els Simpsons. Bon dia, amb qui parlem? Nau Pérez. Televisió a la teva habitació, creus que és necessari tenir-ne? No, i no és necessari. La televisió t'allunya de la teva vida familiar, per què? No, perquè no la miro. Quina és la teva sèrie preferida? Els Simpsons. I amb qui parlem? És Doral. Televisió a la teva habitació, creus que és necessari tenir-ne? No, no crec que és necessari. La televisió t'allunya de la teva vida familiar, per què? No, no, perquè la veiem tots. Quina és la teva sèrie preferida? Física o química. Hola, bon dia, amb qui parlem? Samira. Tens televisió a la teva habitació, creus que és necessari tenir-ne? No, perquè no veig gaire la televisió. La televisió t'allunya de la teva vida familiar, per què? No, perquè ells tampoc hi veuen gaire. Quina és la teva sèrie preferida? No tinc cap en especial. Està bé, no? Sí, bueno, cansa una mica, Jo vull que em feu l'entrevista. És molt repetitiva, això, és molt repetitiu. És que la gent no parlava. La gent deia paraules o sí o no, i no s'expressava bé. I tu, Marlène, tens tota la missió que no tens? A casa meva sí, l'habitació. Jo tinc tele a l'habitació. Jo també. Però està morta de fàstic. A mi se'm va patar. És que jo tinc una sala especial, saps? Una sala dalt i una sala baixa, que també hi ha tele. Sí, jo tinc una planta baja, tinc la sala de juegos, la cocina... Qui no tiene eso? La zona del bar... O sea, de verdad, tinc un fotis, ¿vale, Roger? I en el traster tinc uns llates guardats en una estanteria perquè estan allà perquè, mira, em fan fàstic, saps? Perquè estan l'any passat. Us fem l'entrevista. Jo primer. Vale. Bueno, pues ja hi està. Tu tens televisió a la teva habitació? Està clar. I creus que és necessari? Sí. Jo crec que sí. Però per què? Perquè m'ajuda a dormir-me, no sé. Però tinc un problema. El meu germà, que és... em toca... Dorm amb tu? Sí. Perquè pilotes de bàsquet. Exacte. Dorm amb mi i, clar, ahir segon li molesta molt la tele. I llavors... L'he de tancar. En sobre, no tinc mando, em tinc que aixecar per tancar-la, perquè el nen li surt. I bueno, i estic fastidiada. Però per dormir pots llegir un llibre perfectament. Quan em toca a mi fer entrevista... També, intento llegir un llibre, però em fa apagar la llum. És que aquest nen no es pot conviure. A mi m'entra una llumeta pels llibres, passa que està morta de fàstic, perquè els llibres també són com... Els llibres són en cas d'emergència. Jolín. I tu, llibre, s'enganxa així. Todo está en los libros, Roger. Bueno, parlem i de la televisió, que és el tema important de... Fas l'entrevista a mi? No, tu no. Primer estem amb la Yaiza, quan acabem, la Marlène te la fa tu. Respecte al torn. Va. La televisió, creus que t'allunya de la teva família? Del meu germà, sí, segur. Però a part, com quan la veiem tots junts, més que res ens ha... Clar. I quina és la teva sèrie preferida? House. Està clar, està clar. House. Bueno, Roger, i tu? House. Estàs enamorada d'aquell personatge? El metge... Però pregunta com em dic, no? Que em fa il·lusió. Com et dius? Em tiro de la Ribera. Encara no havia acabat. Guapo. Toca a mi, respecte al tot. No, desgraciat i diu guap. Que n'has poden dir tacos. Bueno, tu tens televisió, la temptació... Que no has preguntat com em dic, no t'he contestat. Com et dius? Roger Gona. Juan Antonio de los Rivales, de la escalera de la cantonada d'Urgell, cantonada de Borrell, Riera, Puigcercós, Margarida i Florentina. Hijo de... Tens televisió? Sí, més llarg. Bueno, en México la televisió existe. Bueno, sí, tenemos una cosa que ya se llama México. ¿Es necessari tenir-ne? A on? A l'habitació. Ah, bueno. Es otra cuestión, ¿no? O sea, en México no tenemos habitaciones, tenemos ahí una comuna. Pocilgas, eso es lo que tenéis. Un respecte, ¿no?, pels mexicans. Ándale, que te voy a emitir. ¿La televisió t'allunya de la teva vida familiar? Bueno, estamos alejados ya. Mi madre está con las cabras en el monte y mi hermano, que son lo mismo. Pero sí, nos acerca un poco. Però ja guanyeu amb que feu partint de tele i això. O sigui, a veure, jo puc fer una entrevista... I estàs dient pobra, bàsicament. Jo puc fer una entrevista amb conya. No em preguntis si els mexicans, quan van al vàter, s'aixuguen amb ponxos, perquè no sé. Però a veure, és que tu estàs parlant com si allà, venga la Virgen, no, tio. Bueno, som molt catòlics. I què mires allà? Quina és la teva sèrie preferida? Oh, és una muy buena. Aquí també hi ha una parecina. Mexicano en México. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijiste el otro día, chacho. O sea, güey, es muy importante eso. Güey es aquel de los rebeldes. Aquel. Sí. Digo, güey. Son unos sorteras, ¿eh? O sea, güey, es que no. Amb minifalda. Bueno, es igual, ¿no? ¿S'ha acabat la secció? No, encara no s'ha acabat. Encara queda més? Sí. Ah, sí? Bueno, hola, no. Pues un encaixo de la parra. Ja estic aquí... Mayday. Aquí, llamando la tierra. ¿Qué Mayday, que...? Jaiza, tens un problema greu, eh? Sí. Hauríem de rentar la boca amb sabonet. Ah, cutxi. Bueno, Roser, que diem que te rentarem a tu. Si és que aquests no paran de parlar i aquí nosaltres... Tanto del dia parlant. Sabeu què? Sabeu què us dic? És un xupamicros, tio. Que bona tarda i arrendo. Ale. No, no ens pensem moure d'aquí, eh? Bueno, adeu. Bueno, doncs, us tagareu els informatius perquè comencen els informatius. Ale. Roba un camió que regalava preservatiu. Entamant oral, però amb legos. Era tal, no cocaïna. Teix d'alcoholèmia a un cavall. Cuinant pilotes. Escriu amb llàgrimes. Restaurant utilitza monos. Treuen el fil ferro de pues per protegir els lladres. La conclusió inevitable és que llàstima que els pares d'aquestes persones no van fer servir condó. Pobres. 5.000 condons que es repartien en forma gratuïta a l'equip de so i un motor que s'utilitzava per inflar un profilàctic gegant va ser a l'in... Jaiza, déjamelo. És que s'ha apuntat tot en boli, no ho entenc. És 5.000 condons que es reparteixen en forma gratuïta. L'equip de so i un motor que s'utilitzava per inflar un condó gegant va ser l'usual botí d'aquell robatori. Segons Polo Jiménez, el coordinador del tour de consciència de la ciutat de Mèxic, el camió va ser segrestat i va aparèixer després saquejat. Faltava una mercaderia mencionada, però els criminals no es van emportar els tests de l'HIV que havien en el camió, ni tampoc el condó gegant. Van deixar 2.500 proves ràpides de detecció del SIDA. Per internet, bueno, fan el teu doble amb Lego. Un lloc en internet recolecta casos de catàleg preocupants. La gent que té un doble fet per Lego a tamany real. Un home va estar 2 mesos pres fins que es va aclarar que la pols blanca que portava a sobre era talc, no cocaïna. Cornelius, bueno, té un nom llarguíssim, us el diré ara, d'Estats Units, va passar 2 mesos a presó perquè la policia va trobar cocaïna en el seu automòbil. Les autoritats el van detenir per presumpte estat de... Bueno, va estar xungo. Aviadesa. Sí, d'aviadesa. I, van trobar pols dins els... Bueno, pols. Cocaïna dins el seu cotxe. Un cop l'abogat de Sant Lluís va comunicar que el laboratori criminològic concluyó que els agents van trobar, bueno, que la pols blanca que portava a sobre era talc i no cocaïna. Un restaurant japonès utilitza a 2 micos entrenats com a cambrers. El de Kabuyaki és un establiment gastronòmic que queda al nord de Tòquio. Per col·laborar amb les tarees que fan els cambrers, l'amo d'allà ha contractat a 2 primats. Yachan i Fukuchan. Els noms també són raros, eh? Són 2 servidors els monos que reben la propina de la part dels clients. Un els porta fins a taula i els serveix la beguda i l'altre les tovalletes calentes quan acaben de dinar o sopar. Fins aquí els informatius de Digui com es digui. Bueno, ara passem a la nova secció, també, com ja us he dit abans, de música amb el Jaume Sánchez i la Irene... González. És que me'n recordo el seu company. Sempre igual, eh? Sempre igual. Hola. És que Roger. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Què ens porteu? Doncs, unes notícies dels famosos cantants. Va, comencem, no? Sí, sí, sí, comenceu. Adelante, que és la vostra secció. Shakira i Madonna podrien gravar un tema juntes que podria ser inclòs en el pròxim disc de Shakira, la llest dels primers mesos del 2009. I quan facin la gira, com ho faran? Si la Shakira no fa privat, doncs... però la Madonna sí? No, també la Shakira fa concerts, eh? Ja, però per exemple, si abans i tu fa la Shakira, doncs potser ve la Madonna al concert d'ella i canta la cançó. No se sabe. Bueno, més notícies? Cantant de Garbage, Shirley Manson va confirmar en un programa de televisió americana la col·laboració entre el seu antic productor i Green Day. Green Day encara no ho ha confirmat, però sembla més que evident que la producció del seu nou disc després del 2004 correrà a càrrec de Bud Vig, productor de Garbage, ja que van succeir informes de dita col·laboració el passat agost. M'ho he explicat, però és que jo no m'entenc, eh? O sigui, a veure, que faran nou disc amb un altre productor, el productor de Garbà. Bueno, que és de Green Day, però no nou altre disc. Productor. Ja, qui és Garbà? No tinc ni idea. No tinc ni idea, sincerament, eh? No ho sabem, bueno. No ho sabem. Green Day és el grup així com el rock, no? Quina canta? Digues-me una, Jaume, que ella ets molt fan abans. Era molt fan, però ara ja no me'n recordo. Ni una vella, te'n recordes? D'aigua. Bueno. Curiosa la cara de tu padre. És el 4 àlbum de Melendi. De Melendi! És boníssim, aquest nou LP conté, com no podia ser, d'una altra manera. 12 temes molt a l'estil del cantant asturià. Però encara així es nota que la vena de Melendi va canviant amb el temps. Ei. I encara manté el llenguatge i el pols del carrer. Se li nota un nou toc roquer. Es nota que no us ho llegit gaire, no? Esteu llegint aquí el full. Home, sí. És que generalment no tinc ganes d'aprendre molt de memòria. Boníssim, el nou disc. L'has escoltat? L'he escoltat, jo. És fantàstic. Com tots els altres, jo crec. Jo crec que... Sí. És, bueno, sí. Sempre és molt bo. N'hi ha una cançó que m'encanta, Los Premios Pinocho, la recomano. I... No sé què, Pinocho, estic. Los Premios Pinocho. Ah, Pinocho. És molt bonica, és molt bonica. Us la cantaria, però no, em sortia una mica de gallo. No, que ja la setmana passada ja va ploure, esperem que avui no plou. Avui també estic jo xopa, eh? Però bueno. Bueno, els nois de l'Oreja Van Gogh han creuat el basal i estan immersos en la promoció. De l'Oreja Van Gogh, l'Oreja Van Gogh. L'Oreja Van Gogh. Han canviat de cantant. Jo no... Ai, la que no m'agrada gens. La odio. però la Maya també és una mica... A mi és que mai m'agrada l'oreja de Van Gogh. A mi poca, poques vegades. L'oreja de Van Gogh. Continuo, no? M'ho deixat aquí enmig. M'ho deixat a mig notícia, va? Continua. Bueno, del seu cinquè àlbum en Latinoamèrica. Tot i que les numeroses entrevistes, rodes de premsa i actuacions televisives que portaran a Carcallà, el grup no perd les seves forces i prepara dos concerts de la seva tornada a Espanya. Amy Winehouse es va sentir molt lletja per assistir al seu propi aniversari. La guanyadora del Grammy va tenir una gran bronca amb la seva millor amiga, Remy Nicole, quan aquesta va intentar convèncer-la de que assistís a la celebració del seu 25è aniversari, d'on li esperava la seva mare i entre altres celebritats. I ara us deixarem... Ara començarem a dir les 10 cançons de la setmana. Ei, ei, tinc un problema amb vosaltres. Què passa? Que se'ns acaba el temps. Oh! Oh! I què heu de fer? Amb lo interessant que era això. Bueno, heu de fer... Despedir-nos. Despedir-nos. Ai, no, tenim que fer l'agenda. Ah, l'agenda, és veritat, hòstia, l'agenda. Bienvenidos al mundo. A veure, va, comença tu. Vale. Aquesta agenda... ja han començat els cursos del Casal de Joves com a manga, que es fa el dimecres, el break dimarts i disseny de pàgina web els dissabtes. Allà hi vaig. Ah, sí? Sí. Bueno, el divendres, el Casal de Joves, tarda de... Bueno, a la tarda fan la consola de Wii. El dissabte 25 farem el taller del curs d'animació i sortida de l'hort ecològic. El diumenge 26, projecció d'animació i cinefòrum amb la pel·li Una Verdad Incòmoda. El divendres 24 fan un concert de Rapsus Clay a Sant Boi a les 10. I una cosa, i no es fa allò de la castellana de Terrorífica o alguna cosa així? No, no, bueno, sabe, però no. Això ho farem a provar. Ja ho direm la setmana que ve. Ja. Bueno, doncs, gràcies, i la setmana que ve pues, recuperarem bueno. Les 10 aneu, cançons. Aneu, fins aquesta tarda. Però només són 10 cançons, 10 cançons. 10 cançons, 10 cançons. I a la gent que ens escolta, doncs, fins la setmana que ve. Bona tarda. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.